zacząłem się zastanawiać w którymś momencie, jaki jest mój stosunek do bliźniego, do braci i sióstr. I takim moim pragnieniem jest, żeby ten stosunek był właściwy, miły Bogu. I zacząłem zastanawiać się, na ile jest takie słowo, zapomniałem jak ono brzmi, na E, że ktoś jest empatyczny. O, tak, tak. To jest takie słowo wzięte ze świata, empatia, ale myślę, że spokojnie można by powiedzieć, że jeżeli ktoś miłuje drugą osobę, to w tym się zawiera ta empatia, tak? Po prostu liczy się z tym, jakie są jego odczucia, uczucia, myśli i w jaki sposób utożsamia się z tą drugą osobą i bierze to pod uwagę w określonej sytuacji. Gdy teraz w związku z omawianiem historii Hioba trochę więcej słuchałem i czytałem, i pewne słowa jakoś tak szczególnie mnie dotknęły. Nie mam tego przygotowane dokładnie, ale na pewno zawierają się w rozdziale 19. Gdy Hiob na początku tego rozdziału odpowiada. Wtedy Hiob odpowiedział: jak długo będziecie dręczyć moją duszę i miażdżyć mnie słowami? Już 10 razy znieważyliście mnie. Nie wstyd wam, że tak się znęcacie nade mną? Żałuję, że nie wiedziałem, że będę miał tą usługę i że nie przygotowałem tych słów, które tutaj dobrze by były, żeby zabrzmiały, ale ten początek jakby odnosi się do tego, co właśnie chcę powiedzieć, że ci przyjaciele, niby przyjaciele Hioba, którzy mieli przyjść i go chcieli, w ogóle przyszli, żeby go pocieszyć, tak? To już wiemy, no bo słuchaliśmy usługi. Ale de facto co zrobili? Po prostu miażdżyli go, tak? I tak sobie pomyślałem o tych przyjaciołach, że w ich rozumieniu oni mieli rację. Doszukując się jakiejś winy w Hiobie, no na różne sposoby próbowali mu udowodnić, że zasłużył na ten los, który go spotkał. I nawet gdyby tak było, że byłaby jakaś wina w Hiobie, to myślę, że jako przyjaciele nie powinni go tak dręczyć i gnębić, tak? Powinni z miłością zapytać, czemu tak zrobił. Co się stało, że będąc tak długo wydawało się bogobojnym człowiekiem, nagle zrobił coś, co spowodowało Boży gniew i tak został dotknięty. Wiemy, że oni źle myśleli, że nie mówili prawdy o Hiobie, ale tak pomyślałem właśnie o tych przyjaciołach i w kontekście tego zadawałem sobie pytanie, czy ja też mam w sobie tą empatię, czy ja mam miłość do braci i sióstr. Cały czas jeszcze zadaję sobie te pytania przed Bogiem, sprawdzam. Dziękuję Bogu za tą miłość do braci, którą mogę mieć, i to dzięki Bogu. Chciałbym, żeby jej było więcej. Jaki jest mój stan? Jeszcze nie wiem, ale pytam się Pana Boga, bo myślę, że to jest jedno z ważniejszych moich zadań, żeby miłować braci, miłować bliźniego. Może taka zachęta, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie. Czy miłujemy bliźnich, czy miłujemy Boga? Czy nie mamy w sercu jakiejś goryczy, jakiegoś nieprzebaczenia? Chodzimy przygnębieni, smutni z tego powodu. Mieć wolne serce od jakiejkolwiek goryczy, nieprzebaczenia, to jest coś pięknego. I myślę, że jako Boże dzieci mamy z Bożej łaski taką moc, żeby w sytuacjach, w których aż się prosi, żeby komuś nie przebaczyć, że możemy przebaczyć i być wolni, mieć czyste serce przed Bogiem, mieć pokój w sercu. Myślę, że są to rzeczy, które, gdy słyszymy, dotykają nas. Gdzieś tam zgadzamy się z tym, że mieć pokój w sercu, mieć radość z tego wszystkiego, co jest naszym udziałem, z nadziei zbawienia, ze znajomości Boga, ze znajomości, przyjaźni z braćmi, siostrami. Może tutaj skończę. Amen. Ojcze, dziękujemy, że Ty nas ukochałeś, że w swej miłości przyszedłeś do nas w Jezusie Chrystusie, aby darować nam nowe życie. W Nim wybrałeś nas, w Nim ubłogosławiłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Dziękujemy Ci i modlimy się, by nasze serca były pełne Twojej miłości. Miłości do Ciebie, miłości do braci i sióstr, miłości do ludzi wokół nas. Błogosław to dzisiejsze nabożeństwo i pomóż nam uczcić Ciebie, oddać Tobie należną chwałę, zbliżyć się do Ciebie i doświadczyć, Panie, Twojej przemieniającej miłości. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że możemy się zgromadzić przed Twoim tronem wspólnie, jako Kościół, jako zgromadzenie Twoich umiłowanych dzieci, wywyższać Cię, uwielbiać, dziękować za wszystko, za każdą łaskę, którą mamy z Twojej ręki. Panie, jesteś źródłem wszystkiego, co dobre w naszym życiu. Jesteś źródłem tego, że mamy miłość, że mamy radość, pokój. Ty sam, Panie, pouczyłeś nasze serca o tym, by wzajemnie się miłować. I zachęcasz nas cały czas do tego, by w tym obfitować jeszcze bardziej, by dojrzewać. Dlatego, Panie, też wywyższając Cię i uwielbiając, chcemy prosić, Panie, przemieniaj nasze serca na swój obraz. Dotykaj się nas, Panie, i przekształcaj nas z tych ludzi, którzy nie potrafili kiedyś kochać, w tych, którzy tak jak Ty kochają drugiego człowieka i kochają Ciebie. Panie, tego potrzebujemy. To jest nasze pragnienie, nasza troska codzienna, nasze zabieganie u Ciebie. Nie prosimy o wiele rzeczy, bo wiemy, że Ty przydasz nam wszystkiego, co trzeba. Ale to, co prosimy, to przemieniaj nas, Panie, na swój obraz. W tym widzimy nasze powołanie, w tym widzimy naszą największą radość, nasz cel, nasz skarb, by być podobnymi do Ciebie i uwielbić Ciebie w tym. Amen. Amen. Dziękuję Ci również za te obietnice, które dałeś, że będziesz nas prowadził aż do zakończenia, kiedy staniemy przed Tobą w twarzą w twarz. Dziękuję Ci za to, dlatego, że mogliśmy się tu zebrać, bo to służyć będzie ku temu, abyśmy faktycznie stanąwszy przed Tobą, mogli uwielbić Ciebie, a Ty przyjmiesz nas do swojego mieszkania. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci za Twoją chwałę Ci po wszystkie czasy. Amen. Amen. Amen. przebaczył mój grzech. Bóg mój wzmacnia mnie, tak, On wzmacnia mnie, On sam przebaczył mój grzech. Mój Bóg zawsze mnie słyszy, Jego uszy otwarte dla mnie są, serce swe skłania ku mnie, ratuje wciąż duszę moją. Mój, mój Zbawca i Pan położył życie swe, by ratować mnie. Swe i wybawił mnie. Tak, Panie, głośno do Ciebie wołamy, głośno Cię błagamy. Wylewamy przed Tobą naszą duszę. Czynimy, Panie, wszystko jasne, bo Ty i tak znasz nasze serca. Nic nie zataimy przed Tobą. Znasz nasze myśli, nasze kroki. Znasz wszystko, Panie, i przeszłość, i przyszłość. Ale my, Panie, nasze serca mamy ku Tobie i dlatego wołamy do Ciebie. Dlatego nasza modlitwa jest słyszalna, jest głośna. Panie, proszę, pomóż nas do tego, by nie zatajać przed Tobą, nie ukrywać się przed Tobą, by nie przemilczać, nie przeczekiwać, ale przychodzić do Ciebie z każdą prośbą, z każdą troską, wylewać duszę naszą przed Twoim tronem, bo tylko tam nasze miejsce. Panie, gdzie możemy jeszcze iść? Gdzie jeszcze się skarżyć? U kogo prosić? Przecież tylko Ty masz moc nas wysłuchać, i Ty masz tylko moc, aby spełnić to wszystko, co w naszym życiu musi być spełnione. Prosimy Cię, Panie, pomóż nas do społeczności z sobą. Pociągnij nas ku sobie jeszcze bardziej, byśmy Cię kochali, miłowali, by to przebywanie przed Twoim tronem nie było jakimś dziwnym obowiązkiem, ale spełnieniem radości, miłości naszego serca, które kocha Cię. Panie, tego potrzebujemy, za tym tęsknimy, tego pragniemy. Być przy Tobie, u Twoich stóp, słuchać Cię i uczyć się. Panie, prosimy Cię, pociągaj nas. Amen. Amen. Jest nasz Pan, o święty Pan zastępów. Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn. Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, Jego droga prawdą jest. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. Cały świat, On czysty wciąż niewinny jest. Święte imię Twe. godzien jest nasz Pan, o godzien Pan zastępów. Jego dobroć ciągle płynie poprzez nas. Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. Godzien, o godzien, zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszny cały świat, On czysty wciąż niewinny jest. Święty jest ucieczką i naszą siłą. Jest pewną pomocą w utrapieniach. Pomocą najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby zadrżała ziemia i choćby góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby drżały góry z powodu Jego gniewu. Jest rzeka, której nurty rozweselają Boże miasto, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, dlatego się nie zachwieję. Bóg wspomoże przed świtem. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Chodźcie i oglądajcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Amen. Amen. Ciebie, przejrzałości, Twojej troski na każdy czas, Boże. że nie czytamy tylko słów, które są jakimś marzeniem niedościgłym, ale że Ty dajesz się nam, Panie Boże, poznać, doświadczyć nasze codzienne zmagania. Dziękuję Ci z całego serca, że jesteś prawdą, drogą, życiem, Panie Jezu, i że objawiasz nam, co to znaczy tak naprawdę, co to znaczy dla nas, co to znaczy na każdy dzień, co to znaczy wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest bardzo ciężko. Dziękuję Ci z całego serca za Jezusa Chrystusa, który sprawia, że mamy przystęp do tronu własnego, mamy przystęp do tego żywego, że jesteś naszym Bogiem, że mamy dział w Tobie, Boże. Dziękuję Ci za dzięki Ci. Sławę Twoje święte imię, Twoją łaskę i niezmierzoną. Bądź wyższony, Boże, bądź uwielbiony. W imię Jezusa, teraz i na wieki. Amen. Amen. Pójdę tam, gdzie Ty moją drogę znaczą ślady Twoich stóp. Przystanią moją jest najmniejszy nawet kąt, tylko w domu Twym. W każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę Cię, w każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę. Tobie zawsze będę, potchnienia kres, ostatnią myśl. Wśród wichrów i wśród burz, Ty jeden życia sens, nas nie rozdzieli nic. W każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę Cię, w każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę Cię. Odnajdę Cię. W każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę Cię, w każdym krańcu świata będę szukać Cię, w każdym krańcu świata tam odnajdę Cię. nie ma dla nas innej drogi niż tylko ta, którą kroczymy za Tobą. Nie ma dla nas innego miejsca niż to, do którego zmierzamy, ten dom, który nam przygotowujesz w niebie. Ale też widzimy, że kroczenie za Tobą wymaga Twojej pomocy i Twojego uzdolnienia. Wyznaję Ci, Panie, że bez Twojej łaski, bez Twojego pociągnięcia, bez Twojego zabezpieczenia, bez Twojej miłości, sam z siebie bym pewnie za Tobą nie kroczył. To Twoja miłość i to Twoje pociągnięcie mnie uzdalnia. Dodaje mi siły każdego dnia. Panie, dlatego proszę Cię o tą łaskę każdego dnia. Proszę Cię, abyś dzisiaj, jutro, zawsze przypominał mi, gdzie jest moje miejsce i która to droga jest moją drogą za Tobą. Panie, świeć w moim życiu, oświetlaj moją drogę. Zmiłuj się nade mną, kiedy błądzę. Wybaczaj, Panie, kiedy grzeszę. I ciągnij mnie, Panie, w tym dobrym kierunku. O to Cię proszę każdego dnia. Amen. Amen. Wszech rzeczy Stwórcę dziś Panie nasz, tę pieśń śpiewamy dziś. Święć się imię Twe. Rzeczy Stwórcę dziś, o Panie nasz, tę pieśń śpiewamy dziś. Święć się imię Twe. Święć się imię Twe. Święty jesteś Ty, Ojciec, Duch i Syn, Królów Król i Panów Pan. Niech święci się, niech święci się, niech święci się imię Twe. Niech święci się, niech święci się imię Twe. Jakże wielki jest nasz Bóg, Jahwe, i godzien wielkiej chwały. Rozważamy, Boże, Twoją łaskę, jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja jest pełna sprawiedliwości. Nasz Bóg na wieki wieków trwa. On prowadzi nas nawet poza śmierć. Amen. Amen. Prosimy, kochany Boże, byś mówił do nas przez Twoje święte słowo, abyś otworzył oczy naszych serc szerzej, byś pomógł nam przyjąć Twe słowo, żyć w prawdzie Twojego słowa, postępować ku zupełnemu Twemu upodobaniu. Prosimy w mocy Twego świętego Ducha, przemawiaj do nas, przemieniaj nasze myślenie i prowadź nas za Tobą. Prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, zaistniała dzisiaj taka sytuacja i chciałem powiedzieć, że to ja byłem jej winny, bo to ja z Adasiem się nie dogadałem. Powinienem był wiedzieć, bo Tak, tak, to ja się nie dogadałem tak naprawdę, nie Adaś, ale jestem bardzo szczęśliwy w sumie z tego powodu, bo wyszła prawda o jednej rzeczy, że to, że brat nie był przygotowany, to wcale nie znaczy, że nie ma niczego, czym może ubłogosławić resztę zboru. I to jest prawda, która wynika z tego, że żyjemy życiem Chrystusowym, że Jego życie jest w nas. Jeżeli jest, to mamy czym się dzielić. Jeżeli będzie kiedyś taki dzień, w którym nie będziemy mieli się czym podzielić już zupełnie, to znaczy, że chyba już tego życia w nas nie ma. To jest figura stylistyczna. Ja nie wierzę, że to życie może nas opuścić, że nie ulotni się jak powietrze z balonu. Dlatego też chciałbym was zachęcać, kochani, dzielmy się tym, co przeżywamy z Panem Bogiem. Dzielmy się z odwagą i z takim, no, z hojnością, tak? Nie zatajajmy tego, czym żyjemy. To, czym brat się dzisiaj dzielił, było po prostu tak cenne, tak piękne, że no, jesteśmy ubłogosławieni. I te wszystkie, wiecie, tutaj, że ktoś jest przygotowany czy nieprzygotowany, schodzi wtedy na dalszy plan, musi zejść na dalszy plan. No to tak tytułem wstępu. Czas, patrzę na zegarek. Dobra. Kochani, kontynuujemy dalej rozważanie Księgi Hioba. Jeżeli mamy swoje Biblię, to je otwórzmy na tej księdze. Jeśli pamiętamy jeszcze, to rozpoczęliśmy to rozważanie od próby zrozumienia sytuacji Hioba. Sytuacji, w której znalazł się nagle, w niezrozumiałych dla niego okolicznościach. Nagle. Cierpienia Hioby spadły na niego z takim impetem, że właściwie trudno się było tego spodziewać. Często przyrównuje się tego typu sytuacje do zjawisk meteorologicznych. Mówi się o burzy w naszym życiu, o burzach, o sztormach, o zawieruchach życiowych. I gdybym ja miał użyć takiego właśnie meteorologicznego porównania, to bym powiedział, że stał się w jego życiu, albo spadł na niego grom z jasnego nieba. Z jasnego nieba. To oznacza, że nie było widać żadnych zwiastunów tego gromu, tej burzy. Ci z was, którzy troszeczkę pogodę obserwują, to wiecie, że każda burza ma swoje zwiastuny. To jest odpowiedni układ chmur, w zależności od frontu, odpowiednie zachowanie wiatru, które odkręca się albo zakręca, widać. Natomiast w życiu Hioba tych zwiastunów widać nie było. On żył pobożnym, sprawiedliwym życiem. Bardzo starał się, przykładał olbrzymią wagę do tego, żeby on sam i jego dzieci, jego synowie podobali się Bogu. Obserwował wielkie błogosławieństwo w swoim życiu. Był w oczach ludzi również docenionym człowiekiem ze względu na to, że Pan mu błogosławił i ze względu na to, że widać było tą mądrość i pobożność w jego życiu. Zatem nic tej tragedii nie zwiastowało. Skąd więc ten grom z jasnego nieba? Skąd to nagłe doświadczenie? Po co? Dlaczego? Albo za co? Rozważamy to, czytając Księgę Hioba. To są te pytania, które się w nas rodzą. Albo jeszcze inaczej, czego ta sytuacja nas uczy o nas samych, albo czego nas uczy o wielkim, miłosiernym Bogu. Jeżeli nie będziemy tego rozważać w swoich sercach, jeżeli nie skupimy się na tym, możemy zostać na bardzo powierzchownych i takich, no, nie do końca zgodnych z prawdą opiniach o naszym Stwórcy. Nie chcemy tego, dlatego dociekamy. Poświęciliśmy już sporo czasu na to, by ocenić życie bogobojnego Hioba, aby się czegoś od niego nauczyć, aby zrozumieć jego postępowanie, Jego drogi, Jego poznanie, Jego błogosławieństwo. Wszystko po to, aby móc samemu naśladować Hioba, tak jak on pragnął podobać się Bogu. Stosować Jego błogosławieństwo, jego życie, Jego przykład na tym, co my nazywamy dzisiaj naszą chrześcijańską drogą. Nie odcinamy się od Hioba, dlatego że to jest Stary Testament, dlatego że to jest ileś set lat temu, a my żyjemy w innych czasach. Choć niektórzy tak mówią, zostaw tego Hioba, człowieku, żyjesz w Nowym Testamencie, to tamto to zupełnie nie, to nie twoje, to nie dla nas. A jednak staramy się zobaczyć, że jest inaczej. Następnie w czterech kolejnych rozważaniach przyglądaliśmy się przyjaciołom Hioba, tej trójce, która stworzyła delegację, przyszła po to, by pocieszyć, pokrzepić, by usłużyć. Szukaliśmy też na ich przykładzie, w ich postępowaniu lekcji dla siebie, żeby to nasze usługiwanie jakoś poprawić albo zastanowić się nad nim. Przyjrzeć się i wyciągnąć wnioski, jak my w praktyce możemy to nasze usługiwanie poprawić właśnie. Mam świadomość, że nie wszystko udało nam się omówić przez te kilka ostatnich kazań. Chociaż trwa to już wiele tygodni, chociaż to jest kazanie po kazaniu, to my tylko dotykamy pewnych rzeczy. Tutaj przynajmniej z tego miejsca. Dotykamy, zaznaczamy, ale nie rozważymy tego na kazaniach dogłębnie. Nie da się też raz przeczytać tej księgi i zrozumieć. Nie ma takiej możliwości. Potrzebujemy ciągłego, cierpliwego, nieustającego rozważania tych słów. Ktoś mógłby jeszcze rzec, też słyszałem takie głosy, że to takie teologiczne, takie naukowe, to takie niepraktyczne. Nie wiem, jak u każdego z was, jak u każdego z nas działa Słowo Boże w sercach. To są wielkie tajemnice, które właściwie później tylko po owocach możemy oglądać. Ale mnie osobiście Słowo Boże zachwyca. Zachwyca w tym, jak jest napisane. Zachwyca w tym, że czytając wiem, że to jest słowo od samego Boga. Że to nie jest poezja jakiegoś poety albo beletrystyka do poduszki, tylko to jest słowo naszego Stwórcy. To Jego słowo wypowiedziane przez Niego. Pragnę je poznawać, pragnę szukać w nim prawdy, szukać w nim Boga. Z miłości do tego słowa. Miłuję to słowo, jest ono obecne w moim życiu, nie uciekam od niego tylko dlatego, że coś jest nie do końca do zastosowania u mnie akurat. Może kiedyś będzie, może dzisiaj nie jest, ale kiedyś będzie. Często też rozważam tajemnice Boże, które są ukryte w tych słowach. Nie zawsze po to, by je wykorzystać w praktyce, ale czasami też po to, by poznać Boga bardziej, zrozumieć, kim On jest, jaki jest. Myśleć o Nim po prostu, już nie tylko o moim życiu, tu praktycznym, tu i teraz, ale myśleć o Nim, rozumieć mojego Stwórcę. Jestem przekonany, że wszyscy, jak tu siedzimy, którzy miłujemy Słowo Boże, wiemy, że poznawanie naszego Pana to jest olbrzymi fragment naszego chrześcijańskiego życia, olbrzymia część. Nie tylko korekta naszego zachowania, ale też poznanie świętego Boga. Tak więc, kochani, moje studium Księgi Hioba miało na celu dać wam, albo inaczej, nie miało na celu dać wam takiego gotowego pokarmu, skrojonego na miarę, rozdrobnionego tak, żeby tylko go tutaj przyjąć i to wszystko. Raczej starałem się dać wam impuls do tego, by samodzielnie tę księgę czytać w domu, samodzielnie ją rozważać, w modlitwie, przed Panem, w cierpliwości, w skupieniu. Niekoniecznie po to, żeby się zgadzać ze mną tutaj, właściwie nawet nie po to, ale raczej po to, żeby z Bogiem te sprawy przeżywać w swoim sercu. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu mi się to udało. Oczywiście mam też na względzie ten praktyczny wymiar Słowa Bożego i przynajmniej w tych ostatnich kilku kazaniach starałem się dotknąć tych rzeczy, które możemy zastosować, które możemy wziąć dla siebie dzisiaj, tu i teraz i starać się tą naszą praktykę chrześcijańską ubogacić. To było tytułem wstępu numer 2. Ktoś powiedział, że jestem mistrzem wstępów. Musicie mi to wybaczyć. Tak już po prostu jest. Chociaż pracuję i nad tym. Trzeciego nie będzie. Wracamy zatem do głównego pytania w tym kazaniu dzisiejszym. Chciałbym właśnie wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Po co to całe cierpienie Hioba? I nie odpowiemy na to pytanie dzisiaj, ale chciałbym zaznaczyć, że rozpoczniemy znowu taki kolejny cykl trzech, może czterech spotkań znowu z Księgą Hioba, jeżeli jeszcze się nie znudziliście. Po części na to pytanie już odpowiadaliśmy. Teraz rozpoczniemy tą drugą część i znowu będziemy odpowiadać na to samo pytanie, może trochę z drugiej strony, z jakiejś innej. I znowu pewnie nie wyczerpiemy tego, ale kontynuujmy, kochani, zachęcam. Jeżeli tylko macie jeszcze moc z tą księgą się zmagać, bo jest trudna, rozważać, to do tego będę zachęcał. Dzisiaj rozpoczynamy właśnie tę kolejną próbę i rozpoczniemy ją przez analizę drugiej części tej księgi. Nie chcę powiedzieć, że ona ma jakiś formalny podział na dwie części i gdzieś ta granica jest, ale tak na moją potrzebę tak to nazwałem. Ta druga część jest to moment, w którym kończy się ten pierwszy etap usługi trzech przyjaciół Hioba i powiem wam, jak to wygląda w moich oczach. Kończy się pierwszy etap i podsumuję go. W relacji Hioba z Bogiem wygląda to tak, że Hiob powiedział już wszystko, co miał powiedzieć i zamilkł, skończył swoje przemawianie. Dał upust swoim emocjom związanym z cierpieniem. Wylał już swoją skargę, swoją duszę, wszystko to pokazał. Przywołał swoją niewinność, swoją pobożność, o tym też powiedział. Uznał wyższość Boga, uznał swoją bezsilność. To wszystko było. Jednak jego sytuacja wydaje się, że utknęła w jakimś miejscu, nie posunęła się naprzód. Jeszcze w tej relacji między nim a Bogiem, mimo że już zamilkł, mimo że już wszystko powiedział, jeszcze nie widzimy, że coś tam się drgnęło, coś wydarzyło. Raczej widzimy Hioba, który spuszcza głowę, zamyka usta i to jest koniec pierwszego etapu. Natomiast w relacji ze swoimi przyjaciółmi, to jeszcze możemy tak scharakteryzować na tą końcówkę pierwszego etapu, tu widzimy, że Hiob odparł już ich argumenty i te wynikające z ich błędnej teologii, i te wynikające z ich emocjonalnego gniewu, te jadowite, te kłamliwe, oskarżycielskie. Wszystko to odparł, nie dał się wytrącić ze swojego poczucia sprawiedliwości. A przyjaciele, oni nie znaleźli więcej argumentów. Nic już Hiobowi nie odpowiedzieli. I w milczeniu siedzieli, chociaż dalej w sercach Go oskarżali, ale już nic nie mówili. I tutaj również widzimy, że skończyło się bez sukcesu. Kochani, nie wiem jak wy to widzicie, ale w moich oczach, gdyby na tym momencie miała się skończyć księga i historia, to byłby to najsmutniejszy obraz, jaki znam, jaki zna chyba literatura i historia. Niewyjaśnione co do przyczyny, najtragiczniejsze w skutkach cierpienie człowieka. Do tego absolutnie nieskuteczna pomoc ze strony tych, którzy mieli mu pomóc, mieli go pokrzepić. Ze strony tej garstki przyjaciół, którzy się jeszcze zostali przy boku Hioba. No i to milczenie, kochani, milczenie wszystkich, które jest tak wymowne, które już mówi, wręcz krzyczy, że to koniec, że już nic się nie da zrobić. Co najwyżej czekać. I właśnie wtedy rozpoczyna się nowy etap tej historii. Poprzedni bohaterowie jakby zostają już tutaj w cieniu, już się nie odezwą, ale na scenę wkraczają nowi bohaterowie. Czyli jest nadzieja. My wiemy oczywiście, że jest nadzieja, bo znamy koniec tej historii, ale nie uprzedzając faktów, popatrzmy na to jak na nowy etap. Coś się musi wydarzyć teraz. Pierwszym z tych bohaterów jest postać o imieniu Elihu. Mówię pierwszy, co nie znaczy, że ważniejszy, bo drugim bohaterem, a może raczej kolejnym i zdecydowanie ważniejszym jest sam Bóg. Elihu i Bóg. I to właśnie, kochani, ten duet daje mi drugi oddech w tej historii całej. Jak czytam znowu od początku tą księgę, to w tym momencie, kiedy wchodzi Elihu, moje serce dostaje nowej nadziei. I znowu mocny impuls, by rozważać tę księgę dalej i jeszcze głębiej, by nie przestawać. I jeśli Bóg pozwoli i wesprze mnie w tej usłudze, a wy nie będziecie znudzeni i pozwolicie, to w kolejnych kazaniach będziemy rozważać to, co mówił, co zrobił Elihu, no i oczywiście to, co powiedział na koniec Bóg. Kochani, Elihu, nie wiem, czy szukaliście jakichś informacji na jego temat, bo jest to postać trochę tajemnicza. Jak zdążyłem się do tej pory zorientować, wywołuje ona dosyć spore kontrowersje wśród komentatorów biblijnych i nauczycieli. Różni komentatorzy, kaznodzieje czy księża katoliccy opisują Elihu w bardzo różny sposób. Właściwie czasami się zastanawiam, czy istnieje kilku Elihu, czy tylko jeden. No a jednak był tylko jeden Elihu. I chcę dojść do tego, kochani, kim on był. Ponieważ to, co powiedział i co zrobił, absolutnie zasługuje na to, by te rzeczy rozważać i by je przyjmować. Jego teologia, jego ewangeliczne prawdy zawarte w słowach, wreszcie jego postawa absolutnie godna naśladowania, to wszystko sprawia, że ja osobiście jestem bardzo ciekawy, kim ten człowiek był. Więc rozpocznijmy, kochani. Elihu, człowiek o bardzo wdzięcznym imieniu. Pamiętacie, nie rozmyślałem, nie rozważałem nad imionami trzech przyjaciół, albo inaczej powiedziałem, że może do tego wrócimy, natomiast w przypadku Elihu nie sposób się nie zastanowić nad jego imieniem. Oznacza ono: on jest moim Bogiem. Wdzięczne imię, zaszczytne. Kochani, był synem Barakela, czyli człowieka o kolejnym wdzięcznym imieniu, również bardzo zaszczytnym. Pan okazuje łaskę, tak? Według źródłosłowiu, tak? Według słów, które tworzą to imię. On jest moim Bogiem, syn Pana, który okaże łaskę. Dalej, przyglądając się jego pierwszemu opisowi, widzę, że to jest człowiek, który jest buzytą. Tak jest napisane, buzyta. Dla nas dzisiaj to jest, no, w naszych, powiedzmy, kręgach tutaj nowoczesnych, tak się nie mówi, tak, o kimś, że jesteśmy z jakiegoś rodu i przywołuje się jakiegoś przodka, pra, pra, pra, pra, pra. Natomiast tutaj Pan Bóg uznał, że trzeba o tym powiedzieć, że to był buzyta. Nie mam stuprocentowej pewności, jednak buz w Biblii pojawił się jako syn brata Abrahama, bratanek Abrahama. Jeśli to był ten buz, bo może nie, ale jeśli to był ten buz, to Elihu wywodzi się ze środowiska ludzi, w których Bóg objawiał wielkie rzeczy, wielkie dzieła czynił. Zatem może to zbieg okoliczności, a może znaczenie tych imion i pochodzenie Elihu jest taką kolejną cegiełką, kolejnym elementem, który pozwoli nam zobaczyć całą układankę. Nawet jeśli to jest tylko drobiazg. Kochani, kontrowersje komentatorów. Nie wnikając już w szczegóły, bo to o tym sobie można poczytać w internecie, chciałbym tylko tak z grubsza nadmienić, że część komentatorów widzi w Elihu kolejnego oskarżyciela Hioba. Raczej przyłącza go do grona tej poprzedniej trójki. Znajdują w nim arogancję, znajdują w nim młodzieńczą zuchwałość, a nawet samozwańczą godność kogoś, kto mówi lub ośmiela się mówić w imieniu Boga. Samozwańczą. Z kolei druga część komentatorów widzi w Elihu, no, prawdziwego przyjaciela Hioba. Już nie zalicza go do tych trzech, do tego niezaszczytnego grona wcześniejszego, ale widzi w nim człowieka, który z życzliwości i z miłości bardzo posuwa sprawę Hioba do przodu. A ponadto mówi się też o tym, że Elihu rzeczywiście przemawiał w imieniu Boga. I kochani, jeszcze inni rozważają jego słowa i dostrzegają w nich i błędy, i sukcesy, czyli właściwie widzimy go jako człowieka z krwi i kości, który ma swoje racje, ale ma też swoje grzechy. W czymś Hioba pokrzepia i kieruje go w dobrą stronę, a w czymś znowu go dołuje i nie pomaga, podobnie jak poprzednicy. Nie wiem, jakie na dzień dzisiejszy macie opinie o Elihu, natomiast ja osobiście przyznam się wam, że w moim sercu ta postać była równie kontrowersyjna i sam ze sobą toczyłem dyskusję i rozważam jego słowa. I po wielokrotnej lekturze jego wystąpień dziś staję przed wami jako ten, który będzie was do Elihu zachęcał. Jako ten, który dzisiaj ma to przekonanie, że Elihu jest pozytywną postacią. I tak będę próbował to argumentować. Jak rozumiem jego pozytywną rolę? O tym na razie wam nie powiem, to nie dzisiaj. Będę o tym mówił w kolejnych kazaniach i na pewno poznacie moją opinię. I tu podkreślam, mówię to, poznacie moją opinię. Bo jak wiecie, Elihu nie został skomentowany przez Boga w tej księdze. Tak jak z poprzednią trójką nie mamy kłopotu, żeby powiedzieć za Bogiem, tak? Na zasadzie rzeczywiście, tak mówi Pan. On wyraził opinię o tych ludziach. Tak o Elihu nie mamy takiego Bożego komentarza. Dlatego tutaj zawsze będziemy stali na gruncie naszych osobistych przekonań. Oczywiście te przekonania budują się przez społeczność z Bogiem w Jego Słowie. Jestem przekonany, że to tak działa, ale ostrożnie będziemy mówić pewne rzeczy jako nasze opinie. Kochani, i też jeszcze jedno zaznaczenie. Jeżeli będziecie mieli odmienne opinie na ten temat, z wielką chęcią wysłucham i jeżeli będzie czas i miejsce, to podyskutujemy, poszukamy w Słowie Bożym i w modlitwie dalszych odpowiedzi. Nie będziemy tutaj, mam nadzieję, dogmatyzować swoich przekonań. Kochani, dlaczego o tym tak dużo mówię? Jego teologia w kolejnych rozdziałach, jak będziemy czytać, jest dla mnie osobiście źródłem poznania Boga. Ja ją biorę, nie odrzucam. Nie stawiam tam znaków zapytania, które mi powiedzą, uważaj na to, co mówi Elihu, może lepiej tego nie przyjmować. No to przyglądamy się dalej. Dzisiaj to jest właściwie wstęp do tego rozważania i zaraz będę kończył. Nie trzeci wstęp do dzisiejszego rozważania, tylko dzisiejsze to wystąpienie jest wstępem do tego cyklu całego. Także nie trzeci. Nie. Kochani, czy możemy odczytać charakterystykę Elihu? I zwróćcie tutaj uwagę, że w przeciwieństwie do przyjaciół Hioba, Elihu jest przedstawiony znacznie, znacznie dokładniej. Tak jak tamci byli tylko przedstawieni z imienia i z miasta, z którego przyszli, tak o Elihu czytamy dużo więcej. Właściwie cały 32 rozdział rysuje nam obraz tego człowieka lub zaczyna rysować obraz tego człowieka. Jestem przekonany, że to nie przypadek. To nie jest tak, że autorowi o tamtych się coś zapomniało napisać, a o tym jakoś tam za dużo się napisało. To tak nie jest. Jeżeli mamy taką dużą dysproporcję, to znowu daje nam to coś do myślenia. Zatem przeczytajmy ten rozdział, kochani. Oprzyjmy się dzisiaj na Słowie Bożym. Rozdział 32. A gdy ci trzej mężczyźni przestali odpowiadać Hiobowi, ponieważ był sprawiedliwy we własnych oczach, wtedy zapłonął gniewem Elihu, syn Barakela, Buzyta, z rodu Ram. Rozgniewał się na Hioba, gdyż usprawiedliwiał siebie bardziej niż Boga. Rozpalił się także jego gniew na jego trzech przyjaciół, bo nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Hioba. Elihu czekał, aż Hiob skończy odpowiedź, gdyż oni byli od niego starsi. Gdy Elihu zauważył, że w ustach trzech mężczyzn nie ma żadnej odpowiedzi, zapłonął gniewem. I Elihu, syn Barakela, Buzyta, odpowiedział: ja jestem młody, a wy jesteście starzy. Dlatego bałem się i nie śmiałem wyjawić wam swego zdania. Myślałem, niech przemówią dni, a mnogość lat niech uczy mądrości. Ale to duch jest w człowieku i tchnienie wszechmogącego daje rozum. Wielcy nie zawsze są mądrzy, a starcy nie zawsze rozumieją sąd. Dlatego mówię, posłuchajcie mnie, ja też wypowiem swoje zdanie. Oto czekałem na wasze słowa i przysłuchiwałem się waszym dowodom, gdy przygotowywaliście mowę i przypatrywałem się wam. A oto żaden z was nie przekonał Hioba i nikt nie odpowiedział na jego słowa. I nie możecie powiedzieć, znaleźliśmy mądrość, sam Bóg go strąca, nie człowiek. Nie do mnie skierował swoje słowa, a ja nie odpowiem mu waszymi słowami. Zaniepokoili się i już nie odpowiadali, przestali mówić. Czekałem, lecz nie mówili, ale stanęli i już nic nie powiedzieli. Odpowiem ze swojej strony, wypowiem też swoje zdanie. Jestem bowiem pełny słów. Mój duch przymusza mnie. Oto moje wnętrze jest jak wino, które nie ma ujścia, jak nowe bukłaki zagrożone pęknięciem. Będę więc mówił, aby ulżyć sobie, otworzę swoje wargi i odpowiem. Nie będę miał względu na nikogo i nikomu nie będę schlebiał. Nie umiem bowiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie porwał. Kochani, pierwsze, co mnie uderza w tym, jak Elihu zostaje przedstawiony, wprowadzony na scenę, to fakt, że pojawia się nagle. I to w momencie absolutnie właściwym, w tym momencie, w którym potrzeba było kolejnego bohatera. Gdy już wszyscy milczeli, gdy już wszyscy opadli z sił, we właściwym czasie pojawia się Elihu i nie czytamy o nim ani wcześniej w całej Biblii, w całej księdze, nie czytamy też o nim potem. Pojawia się, nagle znika, nagle wykonuje swoje dzieło i w całym podsumowaniu nasza uwaga absolutnie nie jest kierowana na niego, na nim. Elihu nie odbiera żadnego medalu, żadnej pochwały, po prostu robi swoje i znika. A jednak on tam cały czas był. Cały czas był. Przysłuchiwał się, analizował wszystkie wypowiadane słowa i czekał na swoją kolej. I to jest, kochani, pierwsza cecha, o której będę chciał powiedzieć chwilkę. Cierpliwie czekał na swoją kolej. Niby nic, takie proste. A jednak, kochani, jak myślę o współczesnych nam raptusach, również w Kościele, widząc też siebie, pragnę uczyć się od Elihu, tego, co on tutaj zaprezentował. A to tak na marginesie. Pamiętacie przyjaciół Hioba, którzy przerażeni, absolutnie wstrząśnięci, zdruzgotani cierpieniem Hioba, nie mówili nic przez 7 dni. A właściwie, gdy już okrzepli z tego zdruzgotania, to nie mogli się powstrzymać. No, któż się powstrzymać może od mówienia? Elihu powstrzymywał się od mówienia znacznie dłużej niż oni. A jednak on nie zataja powodów swojego milczenia, w przeciwieństwie do pozostałych kompanów. Czytamy o tym dwa razy. Czwarty werset. Elihu czekał, aż Hiob skończy odpowiedź, gdyż oni byli od niego starsi. Szósty werset. I Elihu, syn Barakela, Buzyta, odpowiedział, ja jestem młody, a wy jesteście starzy, dlatego bałem się i nie śmiałem wyjawić wam swego zdania. Jeżeli macie, kochani, dostęp do różnych tłumaczeń Biblii, to chciałem powiedzieć, mnie osobiście bardzo, bardzo pomaga, gdy widzę różne tłumaczenia i troszeczkę inaczej te wersety napisane. One wszystkie oczywiście oddadzą jedną myśl, ale to znowu na marginesie, przepraszam za ten wtręt. Poczytajcie, jak w innych tłumaczeniach to jest opowiedziane. Dobra, kochani, Elihu wiedział, że powinien poczekać. Było to dla niego oczywiste, taka oczywistość oczywista. Taką miał praktykę, takie miał zrozumienie. I ktoś tutaj mógłby powiedzieć, no taka konwencja, taki społeczny zwyczaj. Najpierw starsi, potem młodsi, od nic wielkiego. Jednak Elihu nie poddaje się jakiejś tam zasadzie społecznej. On absolutnie zachowuje się w tym wszystkim mądrze i wzorowo. Zobaczcie, co mówi, werset 7. Myślałem, niech przemówią dni, a mnogość lat niech uczy mądrości. To nie jest tylko zwykła konwencja społeczna. Nie jest to też żadna głupia naiwność. Elihu wiedział, że słusznym jest zakładać, że starsi powinni mówić i działać najpierw. Słusznym to jest. Miał świadomość tego, że jest taka generalna zasada w Bożym stworzeniu, co do ludzi, może tak to powiem. Ten, kto żyje dłużej, ma więcej doświadczenia. A kto jest bardziej doświadczony, ten jest też bardziej umiejętny w działaniu. Zatem i owoce jego działania będą lepsze, dojrzalsze. Pięknie brzmi. Taka generalna zasada, kochani. Jednak jak każda generalna zasada podlega różnym wpływom. To nie są warunki szklarniane, takie odizolowane od wpływów. Jedne te wpływy wspierają tę zasadę, inne ją zakłócają, zniekształcając bądź wręcz zupełnie odwracając sens tej zasady. I dlatego, kochani, gdy wszystko idzie dobrze, to należy się spodziewać, że wraz z wiekiem rośnie poznanie człowieka, rośnie jego doświadczenie, rosną jego kompetencje, bo człowiek dojrzewa, a nie uwstecznia się. Jest coraz lepszy, a nie coraz gorszy. Tak jak owoc, coraz bardziej dojrzały, a nie coraz bardziej zielony. Ale w życiu, wiemy, bywa różnie. Myślę, że tu nie trzeba nikogo przekonywać. To nasza obserwacja, nasze doświadczenie podpowiada nam, że są też takie sytuacje, że człowiek, tkwiąc na przykład w jakimś błędzie, w jakimś błędnym przekonaniu, z biegiem lat buduje coraz bardziej fałszywe przekonania i zamiast dojrzewać w prawdzie, to stoi w miejscu lub się uwstecznia. Może być i tak. W ekstremalnej sytuacji czasami widzimy starych głupców. Przepraszam za taki ostry język, ale no bo to taki trochę paradoks. Stary powinien być mądry, a nie głupi. I tu, kochani, jak jest z kim, o tym świadczy jego życie, o tym świadczy jego praktyka życia, działanie, owoce, czyny. One zdradzają naszą mądrość lub jej brak. I Elihu był świadomy tej generalnej zasady. I słusznie postąpił, dając pierwszeństwo starszym. Słusznie ufał, że ich doświadczenie powinno mieć pierwszeństwo. Możemy się zastanawiać, skąd takie mocne zaufanie tej zasadzie, skąd to się wzięło. Albo był dobrze wychowanym, jak już mówiliśmy, albo społeczeństwo w niego to wpoiło, a może tak często miał do czynienia z różnymi mędrcami, że właściwie spodziewał się, że widząc starszych tak od siebie, spodziewał się tego dobrego owocu ich usługi. Albo może jeszcze widział w sobie ten postęp, czytał swoje życie i widział, że z biegiem lat jego poznanie rośnie. To osobiste, kochani, ja myślę, że wszyscy wiemy, że to osobiste doświadczenie i obserwacja swojego życia bywa często ważną miarą, jaką mierzymy innych. Nie ma co dywagować. To mogło być też połączenie tych wszystkich obserwacji, tych wszystkich wpływów, czynników. Fakt jest faktem. Elihu widział starszych mędrców i ustąpił im pierwszeństwa. odczekawszy do końca ich usługi, wypowiedział drugą część. Ja tutaj powiem tak, to tę generalną zasadę trochę ubogacimy i to będzie ta druga część tej zasady. Czytamy o tym w wersecie 8. Ale to duch jest w człowieku i tchnienie wszechmogącego daje rozum. Wielcy nie zawsze są mądrzy, a starcy nie zawsze rozumieją sąd. To tak mówi Słowo Boże. Zatem podsumowując, dostajemy, kochani, tutaj z tego fragmentu bardzo, bardzo cenną lekcję. Dobrze jest spodziewać się w starszych ludziach mądrości i doświadczenia. Słusznym jest to robić i słusznym jest mieć taką nadzieję. Dobrze jest ustępować starszym pierwszeństwa w usłudze. To jest dobre, mądre i słuszne. Jednak cały czas musimy pamiętać, że ta zasada ulega weryfikacji. To nie ona rządzi rzeczywistością. Jest wręcz przeciwnie. To rzeczywistość pokazuje, czy jest prawda w czyimś życiu na ten temat, czy jej nie ma. Elihu podsumował to, że to wszystko tak naprawdę zależy od Boga. I Biblia w wielu miejscach pokazuje tę zasadę, że to Bóg udziela mądrości. Jakub w swoim liście, który niedawno rozważaliśmy, twierdzi, że Bóg udziela jej hojnie, bez wypominania. Nie rozdaje jej w oparciu o jedno kryterium, jakim jest wiek. Nabywanie Bożej mądrości wiąże się ściśle z postawą człowieka wobec Boga. Często o tym mówimy, mówiliśmy też przy okazji Jakuba, no ale to jest powtarzane bardzo często. Bóg nie każdemu tę mądrość daje. Elihu wie to dobrze. Zobaczcie mądrą postawę w tym człowieku. Od początku do końca w niej nie zbłądził. Zachowuje się w sposób godny, mądry i w tym wszystkim jeszcze zdołał na koniec dać prawdziwą lekcję swoim starszym braciom. Ku ich, mam nadzieję, zbudowaniu. Coś cennego. Dzisiaj tak widzimy bardzo często, że ktoś liźnie troszeczkę Bożej mądrości i już odsuwa starszych na drugi tor. Już się wyrywa najpierw. Co jeszcze widzimy w Elihu, w tym rozdziale? Drugi werset. Wtedy zapłonął gniewem Elihu, syn Barakela, Buzyta z rodu Ram. Rozgniewał się na Hioba, gdyż usprawiedliwiał siebie bardziej niż Boga. Rozpalił się także jego gniew na trzech przyjaciół, bo nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępiali Hioba. Piąty werset. Gdy Elihu zauważył, że w ustach trzech mężczyzn nie ma żadnej odpowiedzi, zapłonął gniewem. Czterokrotnie, tak? Tak. W trzech wersetach czytamy o tym, że Elihu zapłonął gniewem, że był rozgniewany. Był autentycznie rozgniewanym człowiekiem i w ogóle tego nie krył, nie zatajał tego, nie udawał, że jest inaczej. Na początku myślałem sobie tak, mam cię, bratku. Gniewasz się, to jest twój błąd. Dobrze mówisz, ale ze złych pobudek, bo rozgniewałeś się. Czyli nie mówisz dobrze. Takie proste myślenie gdzieś tam się wdarło do mojej głowy. Myślałem sobie, no później, tak? Myślałem, gniew, no dobra, może nie to, że nie mówi dobrze, ale gniew. No gniew jest złym doradcą. Tak się mówi. Człowiek, jak się rozgniewa, to najczęściej popełnia błędy. No i tak później zacząłem przyglądać się, szukać tych błędów Elihu. Kochani, Wiemy o tym dobrze. Gniew to jest emocja bardzo silna. Gdy dojrzewa w nas i tak już urośnie do odpowiednich rozmiarów, potrafi zmotywować człowieka do prędkiego, impulsywnego działania. Myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy. I emocja sama w sobie, no właśnie, ona nie jest negatywna, sama emocja. Raczej można powiedzieć, że jest naturalna. Każdy w swojej naturze to ma. Człowiek może się rozgniewać. Nie chcę tutaj tego teraz uzasadniać żadną psychologią. Raczej patrzmy w Biblię. Apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Więc zamiast tak od razu potępiać Elichu, szukamy jakiegoś przykładu w Biblii na uzasadniony gniew. Najlepiej poszukać w Panu Jezusie, bo to jest wiadomo, że przykład, wzór wzorów. On wiemy, że nie zgrzeszył nigdy. I tutaj no, temat nie jest prosty, bo wiemy, że Pan Jezus odznaczał się najwyższą cierpliwością, najwyższą łagodnością, miłosierdziem, litością, życzliwością, pokorą. Znaleźć u Niego gniew jest bardzo trudno. Ja osobiście znalazłem jedno świadectwo w Biblii, w którym czytam, że miał w sobie i gniew. Ewangelia Marka, 3:1. I wszedł do synagogi, wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę i obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich powiedział: czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca powiedział do tego człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się jak i druga. Spojrzał na nich z gniewem. To teraz musimy sprawdzić, czy ta sytuacja jest w jakikolwiek sposób podobna do tej, w której był Elichu. Chodzi mi o to, żeby sprawdzić, czy możemy uzasadnić gniew Elichu, a przynajmniej nie spojrzeć na niego jako kogoś, kto zbłądził w tym, że się zagniewał. Myśląc o tym, co stało się tam w synagodze, widzę Pana Jezusa, który nie rozgniewał się od tak. Gdyby miał się Pan Jezus gniewać za każdym razem, kiedy spotykał grzesznych ludzi, niedoskonałych ludzi, to musielibyśmy czytać o Jego gniewie właściwie wszędzie tam, gdzie spotykał się, no przynajmniej tam, gdzie spotykał się z faryzeuszami. Byłby wtedy chyba najbardziej rozgniewanym człowiekiem w Biblii. Przecież on widział w ludziach wszystkie niedoskonałości. Widział nawet te ukryte. Co by było, gdyby jego gniew zapłonął w relacji z każdym człowiekiem? No ale właśnie, mamy tutaj jakąś sytuację, konkretną sytuację. Co zobaczył Pan Jezus? Zobaczył, że ci ludzie w swojej zatwardziałości nawet nie odpowiedzieli mu na bardzo proste i konkretne pytanie. Zamilkli, usta zamknęli, a serca, wiadomo, twarde. Nie dali się mu przekonać. A przecież Panu Jezusowi nie chodziło o ich jakąś naturalną głupotę, o ich cząstkowe poznanie, o ich wątpliwą pobożność. Nie wytykał faryzeuszom ich niedojrzałości. Co on zrobił? On zadał im pytanie odnośnie dzieła jego Ojca. Dziełem Ojca w niebie było uzdrowienie tego człowieka. Pan Jezus miał to dzieło wykonać. On to, co widział u Ojca, to wykonywał. Tak miał zrobić. Wiemy, że Pan Jezus zawsze czynił to, co się Ojcu podoba. I zadaje im pytanie, czy to się godzi? Czy się godzi zrobić to nawet w szabat? Czy się godzi? Dla podpowiedzi, żeby nie było wątpliwości, mówi, czy można uczynić dobro. Już nawet skategoryzował to, że to jest dobre. Czy można to zrobić? Oni ze swego twardego serca nie mogli wykrzesać poprawnej odpowiedzi. Ich twarde serca nie mieściły w sobie takiej nawet ewentualności, takiej opcji, żeby to dobre dzieło Pan Jezus mógł wykonać. I to był, kochani, ten ich precyzyjny grzech, który w tej sytuacji widzimy. To było to, na co Pan Jezus się rozgniewał. Nie dlatego się rozgniewał, że mieli błędne pojęcie o tym, czym jest szabat. Mało kto z nas dzisiaj jeszcze takie dobre pojęcie o tym, czym jest szabat, ma. I dalej są dyskusje w kościele chrześcijańskim. Nie rozgniewał się też na to, że chcieli złapać Pana Jezusa, chwytać Go w jakieś tam sidła swojej mowy. Wiele razy to robili, właściwie na każdym kroku. Pan Jezus w tej sytuacji objawił ich grzeszne serce i w tym precyzyjnym objawieniu tych serc zapłonął Jego gniew. A Elichu widział Hioba, który owszem cierpiał, który był miażdżony wielkimi tragediami. Widział Hioba, który wił się pod ogniem nękających go przyjaciół. Widział Hioba, który mówił różne rzeczy, wylewał swoją duszę, swoje żale. Słyszał to. Właściwie na co się Elichu zagniewał? On również bardzo precyzyjnie wykazał, czy wskazał to, z jakiego powodu ten gniew powstał. Nie wytykał Hiobowi, że Hiob złorzeczył Bogu, bo Hiob nie złorzeczył Bogu, nie przeklinał Boga. Nie wytykał Hiobowi, że niegodnie znosi cierpienia, bo jak takie cierpienia można znosić? Nie wytykał też Hiobowi błędnej teologii, ale zobaczył coś, co nazwał, no właśnie, jak on to nazwał. Powiedzmy tak, zobaczył w Hiobie samo usprawiedliwienie. Będziemy o tym mówić w kolejnych kazaniach jeszcze, dlaczego on tak powiedział, tak, że usprawiedliwiał siebie bardziej niż Boga, że usprawiedliwiał siebie. Ale on to zobaczył. Wychwycił w tej całej sytuacji coś bardzo precyzyjnego i w tym zapłonął jego gniew. Podobnie gniew zapłonął w kierunku przyjaciół Hioba. I rozgniewał się również w konfrontacji na jakiś jeden, znaczy nie jakiś, tak, ale na bardzo konkretny, na bardzo konkretną jedną rzecz. Rozgniewał się, bo potępiali Hioba, chociaż nie umieli wykazać, co jest jego problemem. Nie rozumieli sprawy Hioba, a mimo to go potępiali. Czyli podsumowując, kochani, to o czym teraz mówię, gniew Elichu podobnie, w pewnym zakresie, podobnie jak gniew Pana Jezusa pojawił się w konfrontacji na bardzo poważny i konkretny problem, na bardzo konkretny grzech i to grzech, który blokował, stawał na drodze do wypełnienia Bożego dzieła. To tak jak przeszkoda, jak wielki kamień rzucony na drogę, który właśnie to on nam przeszkadza, to nie skupiamy się na to, co jest po bokach. to nie gniewamy się dlatego, że tam inne kamyczki są, tylko dlatego, że jest coś, co nam blokuje. Teraz troszeczkę o tej emocji jeszcze powiem. I to będzie takie drugie podobieństwo tego, co widzę u Pana Jezusa i tego, co widzę u Elichu. Gniew Pana Jezusa nie popchnął go do tego, do czego najczęściej gniew popycha człowieka. Rozgniewany człowiek, tak rozgniewany czysto cieleśnie, zaczyna zachowywać się często niegodnie. Zaczyna ujawniać inne złe cechy. Kąsać, obrażać, bić na oślep, walczyć, kłamać, krzywdzić, tracić panowanie nad sobą, tracić kontrolę nad tym, co wykonuje. I w konsekwencji najczęściej to, co miało być przedmiotem działania, nie zostaje wykonane. Właśnie dlatego, że ten gniew przejął kontrolę. I Pan Jezus owszem rozgniewał się, ale zobaczcie, nie poszedł w tym gniewie na jakąś wojnę z faryzeuszami. Tego błędu nie popełnił. Nie zachował się niegodnie. Za to idealnie wykonał to dzieło Ojca, które miał wykonać. I wykonał je właśnie w Boży sposób. W godny podziwu. A Elichu? Czy widzimy w Elichu jakieś niegodne zachowanie następujące pod wpływem gniewu? Ja na dzień dzisiejszy nie widzę. Patrzę na tego człowieka, którego gniew zostaje wyraźnie zakomunikowany, ale nie widzę niegodnych następstw. Słowo obwieszcza, komunikuje to. Tak, on był rozgniewany. Elichu nie krył się z tą cechą. Powiedział szczerze, ale nie popełnił dalej żadnych emocjonalnych błędów. Na marginesie zupełnie inaczej widzę pozostałą trójkę. Tamci ani razu nie powiedzieli, że się gniewają. Oni nie przyznali się do swojego gniewu, takiego komentarza nie było. Natomiast ich czyny zdradzały, że ten gniew gdzieś ich rozpalał. Dlatego tamtych nie usprawiedliwiam, bo tam było widać jak na dłoni, co ich emocje robiły z nimi. Oni gniewali się na Hioba, bo ten się z nimi nie zgadzał. I w swojej tej... Oni byli urażeni wręcz, że on się z nimi nie zgadzał. I w tym wszystkim nie mogli znieść, że Hiob ma inne zdanie. Przecież to policzek dla całej naszej religijnej ekipy. On się z nami nie zgadza. On nas uraża, on śmie się z nami nie zgadzać i gniew rośnie. Elichu nie doświadczył tego. Gniew Elichu zapłonął ze względu na grzech, ze względu na coś, co zobaczył, ale później, podobnie jak Pan Jezus, nie dał się temu gniewowi ponieść. Za to w rozważny i godny sposób dokończył swoje dzieło. Wykonał to, co zamierzał. Dochodzimy tutaj do trzeciej charakterystyki. Skoro nie gniew, to co było motorem działania Elichu? Jeśli nie na fali emocji płynął, co go napędzało? Od wersetu 18 czytamy: Jestem bowiem pełny słów, mój duch przymusza mnie. Oto moje wnętrze jest jak wino, które nie ma ujścia, jak nowe bukłaki zagrożone pęknięciem. Będę więc mówić, aby ulżyć sobie, otworzę swoje wargi i odpowiem. Elichu rozróżniał emocje od tego, co go wypełniało, co nim powodowało. Zakomunikował grzech, owszem, ale też ukazuje nam, że był świadomy czegoś innego, co go przymusza do działania. Mówi, że to jego duch. Duch, kochani, jakkolwiek nie jest to tajemnica, bo jest, ale raczej nie kojarzymy ducha z emocjonalnością, z cielesnością. Raczej rozróżniamy cielesność i te pożądliwości, emocje, które w niej tkwią, od ducha. Ciekawe też, że Elihu posługuje się podobieństwem do bukłaku i wina, bo to samo porównanie sięga wiele lat później również Pan Jezus, kiedy mówił o nowym życiu. Ewangelia Marka, 2 rozdział, Łukasza 5. To, co motywowało Elihu, to nie była emocja, to nie była cielesność, a raczej duch wzburzony w nim, ale zobaczcie, że pełny słów mądrości. Mam nadzieję, że niebawem się o tym przekonamy, gdy będziemy studiować te słowa. Elihu na pewno był człowiekiem duchowym, świadomym swojej duchowości, potrafiącym rozróżnić emocjonalność cielesności od motywacji ducha. To jego życie duchowe było motorem działania, nie emocje. I zupełna końcówka końcówek. Może jeszcze tylko jeden werset na poparcie tego, o czym przed chwilką było. To będzie rozdział dalej. 33. Werset 7. Oto mój strach nie zatrwoży cię, a moja ręka nie zaciąży na tobie. Pamiętacie tych trzech emocjonalnych ludzi, których strach, bo oni się przerazili tym, co zobaczyli w Hiobie. Ten strach na nim zaciążył, ich ręka zaciążyła na nich, na nim, na Hiobie. Ich strach zaczął przerażać jeszcze bardziej Hioba, bo to wypływało z ich emocjonalnego gniewu. Dobra, kochani, ostatnia cecha Elihu z tego rozdziału i to właśnie będziemy rozważać w kolejnych kazaniach. Na to chcę wam zwrócić dzisiaj uwagę. Sięgnijcie po te rozdziały raz jeszcze i zobaczcie, jak zaskakująca jest zgodność tego, co mówi Hiob, z tym, co mówi później Bóg. Poszukajcie podobieństw. O tym będziemy mówić następnym razem. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Powstańmy, bracia, siostry, jeszcze rozważmy to słowo przez chwilę. Dziękujemy, Boże, że Twoje słowo jest pełne mądrości dla nas. Mądrości, w której oglądamy Ciebie, w której też możemy przeglądać się jak w zwierciadle, patrzeć na nasz stan, na nasze postępowanie, nasze reakcje, nasze traktowanie innych wokół nas. Prosimy, Ojcze, byś dał nam łaskę widzieć siebie wyraźnie, widzieć nasze potrzeby, nasze braki, te wszystkie aspekty naszego charakteru, które wymagają Twojej przemiany. Tak jak dzisiaj zaczęliśmy, tak i kontynuujemy z tym pragnieniem i z tą modlitwą, by Twój Święty Duch zmieniał nas na Twój obraz, na Twoje podobieństwo, które grzech tak bardzo zniekształcił. Prosimy, Boże, byś kontynuował Twoją pracę przemiany każdego z nas. możemy mieć te same emocje, pod którymi kryją się inne intencje, inne powody, które je wywołują. Możemy czasami nawet wypowiadać te same słowa, ale zupełnie innym duchem, zupełnie innym nastawieniem, w zupełnie innym celu. Panie, pragniemy, aby nasze słowa, nasze postawy, nasze czyny coraz bardziej i bardziej przypominały Twoje. Abyśmy gniewali się na to, na co Ty się gniewasz. Abyśmy boleli i smucili się z tego powodu, który zasmuca Twoje serce. I abyśmy weselili się z tego, z czego Ty się weselisz. Abyśmy dążyli do tego, do czego Ty dążysz. Prosimy, przemieniaj nas, Panie. I niechaj te historie, niechaj te postacie opisane w Twoim Słowie pomogą nam na tej drodze. Pomogą nam korygować się, pokutować z tego, w czym zawodzimy, w czym obrażamy Ciebie, w czym błądzimy, w czym okazujemy się jeszcze nieprzemienieni, cieleśni. Zdążając, Panie, każdego jednego dnia w pośród tych różnych prób i doświadczeń i wyzwań i licznych Twych błogosławieństw, zdążając do tego obrazu, który mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest doskonałym obrazem Ciebie samego, żywego, wspaniałego, dobrego, mądrego Boga. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za słowo, które przybliżając nam postać Elichu, zachęca nas, prowadzi do tego, byśmy znali swoje miejsce, mieli należny szacunek dla innych. Zachęca do tego, byśmy byli prostolinijni, nie ukrywali uczuć, które mamy. I też możemy czerpać wzór, że nawet wytykając komuś błędy, możemy to robić nie ze złości, z jakiejś chęci tylko wytknięcia tego błędu, ale możemy robić to z miłości dla ratunku tej drugiej osoby, dla dobra tej osoby. Dzięki Ojcze za to, za tą postać. I jeśli właściwie odczytujemy, tak jak tutaj Paweł sugeruje, jako ze wszechmiar pozytywną tą postać, to jest to dla nas dobry przykład. I dzięki za to, Ojcze. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś tym słowem żywota, który wstępuje z nieba, aby naskarmić i chwalić, Boże, za łaskę Twoją, za Twojego Ducha, który otwiera rzeczy ukryte. Bo Ty, Panie, jesteś Bogiem, który dzieli się swym słowem ze swym stworzeniem. Dziękuję Ci, Boże, za tą wielką łaskę, to, że nas tak pomagałeś, że możemy się karmić z Twojego strony. Prosimy Cię, abyś miał nas w opiece, abyśmy zawsze mogli trwać przy Tobie i dzielić się tym Słowem Bożym z innymi ludźmi, aby poznali tego, który jest prawdziwy i tego, który jest święty. Amen. Amen. Ogromna, niezmierzona, On jednorodzonego dał, by łotra zmienić w syna. O, jakże wielki cierpiał ból, odwrócił Bóg oblicze swe, gdy z ran płynąca święta krew synów wiodła ku chwale. Ukrzyżowany wisi mąż, mym grzechem obarczony. Wśród kpiarzy słyszę sny głos szyderczy brzmiący do. Grzech mój przywiódł go na krzyż, tam cierpiał za me winy. On siebie oddał, bym ja żył, bym z nim był uwielbiony. Nie będę niczym chlubił się, ni mocą, ni dziełem szczycę się, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dał udział mi w nagrodzie swej, nie pojmę tego nigdy, lecz w głębi serca jedno wiem, On spłacił moje długi. Kochany Ojcze nasz, nasze słowa, nasze pieśni tylko w jakiejś mierze wyrażają należną Ci chwałę i dziękczynienie i uwielbienie za to wielkie dzieło zbawienia, które nam zgotowałeś. To niepojęta miłość, która zniżyła się do zbuntowanych, pełnych gniewu, pełnych zła ludzi. to niepojęta miłość, która ofiarowała to, co najcenniejsze. Nie część stworzenia, nie anioła, nie tylko człowieka, ale Twojego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem i który w ludzkim ciele cierpiał, zhańbiony, opluty, zbity i umęczony, także jego wygląd nawet nie przypominał ludzkiego wyglądu. Twoje słowo mówi też o cierpieniach jego duszy, gdy grzech całego świata został na niego złożony. I Ty, kochany Ojcze, odwróciłeś swoje oblicze od swego umiłowanego Syna, który stał się grzechem, aby zgładzić grzech, aby pokonać grzech, aby pokonać wroga naszych dusz. Panie, prosimy, byś pomógł nam wejrzeć głębiej, lepiej zrozumieć, więcej pojąć z tajemnicy krzyża, z mocy krzyża, ze zwycięstwa krzyża, z chwały krzyża, który oczom ludzkim jawił się jako miejsce klęski i porażki, ale dla nas, którym dałeś łaskę ujrzeć tam nasze zbawienie, Panie, pragniemy poznać naszego Pana w Jego śmierci i zjednoczyć się z Nim w Jego cierpieniu i w Jego śmierci, aby mieć też udział w Jego zmartwychwstaniu i w mocy nowego życia. I wiemy, że jest to konieczne, jest to niezbędne, abyśmy wraz z Nim umarli, abyśmy też wraz z Nim mogli żyć i królować. Modlę się, Ojcze, o każdego z nas, abyśmy nie stali daleko od krzyża, abyśmy nie byli jak ci, którzy patrzyli na krzyż, nie rozumiejąc, co się tam dzieje. Niektórzy zasmuceni, niektórzy przerażeni, niektórzy z odrażeniem odwracając głowę. Prosimy, Boże, byś dał nam oczy, które widzą, i serca, które z pokorą i wdzięcznością uniżają się przed Tobą i Twoim wielkim, odwiecznym zamysłem zbawienia nas w ofierze Twojego Syna, baranka niewinnego, nieskalanego, czystego, który został ofiarowany za nasz grzech. On jedynie jest tą dobrą ofiarą. Nikt inny i nic innego nie mogło zgładzić naszego grzechu, obmyć nas z naszej nieprawości. Wielbimy Cię, Ojcze, że w swej miłości ofiarowałeś tak cenny dar. Wielbimy Ciebie, nasz dobry Boże, kochany Ojcze, wielbimy Ciebie. Pragniemy, by moc krzyża objawiała się każdego dnia w naszym życiu. Gdy jesteśmy kuszeni, gdy w naszych sercach rodzą się złe pragnienia, gdy jesteśmy pod ciężarem, gdy jesteśmy utrudzeni i cisną się na nasze usta i do naszych serc słowa narzekania. Panie, pomóż nam. Pomóż nam patrzeć na Ciebie. Pomóż nam patrzeć na Twoją miłość. Pomóż nam patrzeć na Twoją ofiarę i znaleźć siłę, i znaleźć mądrość, i znaleźć moc, by zwyciężyć. Tak jak Ty zwyciężyłeś i rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności i odniosłeś triumf nad nimi, daj, Panie, nam zwyciężać. Daj nam triumfować. Ten chleb, który łamiemy, to zgodnie z Twoim słowem Twoje ciało. To pamiątka tego wielkiego dzieła, bez którego nikt z nas nie miałby nadziei, bez którego wszelkie nasze wysiłki i starania i cała nasza religijność okazałyby się niewystarczające i bezużyteczne. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba, wspominając ten wielki dzień, ten cudny dzień, gdy nasze grzechy zostały zgładzone, nasze winy obmyte, oczyszczone. Ten kielich, Ty, Panie, powiedziałeś, że to Twoja krew, która za nas się wylewa na odpuszczenie naszych grzechów. I ilekroć potkniemy się, ilekroć ulegniemy fałszywemu głosowi nieprzyjaciela, presji tego świata, słabości naszego ciała, Panie, wiemy, że możemy przyjść ze skruchą pod krzyż, z wyznaniem naszych win, i odpuszczasz, i oczyszczasz nas, i czynisz nas świętymi i godnymi. Wielbimy Ciebie za to. Wielbimy Ciebie za ogrom Twej łaski, za ogrom Twego miłosierdzia, za to niewyczerpane źródło przebaczenia. Prosimy, oczyść nasze serca z wszelkiej nieprawości. Wybacz nam każdą złą myśl, każde złe, niepotrzebne słowo, każdy zły czyn czy brak działania. Wybacz nam, Panie. Prosimy, wybacz nam. Oczyść nas. Daj nam siłę. Panie, daj nam pragnienie, by trzymać się z dala od wszelkiej nieprawości, by wzrastać w poznaniu Ciebie i w uświęceniu. Niechaj Twoja krew, która obmywa nasze serca, nasze sumienia, czyni nas wrażliwymi na to, co dobre i na to, co złe. Abyśmy już nie wracali do starych rzeczy, ale abyśmy nowe życie prowadzili. Pobłogosław, prosimy ten kielich i daj nam godnie z uwielbieniem pić z tego kielicha. Oddajemy Ci hołd i cześć i wysławiamy naszego wielkiego Boga, naszego Zbawiciela. Amen. Zachęcam bracia i siostry, abyśmy też i w tym czasie wielbili naszego Boga, abyśmy wyciągając rękę po ten chleb i po ten kielich, nie czynili tego ku własnej zgubie, jak Słowo Boże nas przestrzega, bezmyślnie, uczestnicząc tylko w jakimś kościelnym rytuale, ale abyśmy czynili to, jak Słowo Boże mówi, rozróżniając ciało i krew Pańską. To nie znaczy, że upatrujemy w tym chlebie prawdziwego fizycznego ciała, czy w tym kielichu prawdziwej krwi w sensie fizycznym. Oczywiście nasza społeczność z Panem jest duchową społecznością. Ale biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, składamy świadectwo, że Chrystus za nas umarł, że należymy do Niego, że jesteśmy odkupieni przez Jego ofiarę i że żyjemy w wierze w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana. Nie składamy świadectwa o naszej doskonałości, o naszej bezgrzeszności, nie składamy świadectwa o tym, że już wszystko jest dobrze w naszym życiu, nie. Ale składamy świadectwo o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, że Jezus żyje w nas, jest naszym Panem i chociaż jesteśmy wciąż niedoskonali, cała nasza ufność jest w Nim i tylko w Nim. On jest jedyną naszą nadzieją, jedynym naszym zbawieniem i chcemy z Nim żyć każdego dnia, chcemy Go naśladować, chcemy uczyć się od Niego, chcemy w Nim wzrastać. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, gdy zbliżamy się do stołu Pańskiego i jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Czyńmy to z powagą, czyńmy to ze zrozumieniem. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce, proszę, aby usiadł. Dziękujemy, kochany Ojcze, za tą społeczność, którą mamy z Tobą w Twoim Kościele, wśród braci i sióstr. Wielbimy Ciebie za Słowo Twoje, którym możemy się karmić. Dziękujemy za pieśni, które pokrzepiają nas, pouczają nas, pomagają nam wyrazić naszą miłość do Ciebie, naszą cześć i chwałę, którą pragniemy Ci przynosić. Dziękujemy, Ojcze, za braci i siostry, za tą społeczność, którą mamy ze sobą wzajemnie w Twoim świętym duchu. Prosimy, byś pobłogosławił jeszcze ten czas, który spędzimy rozmawiając. Prosimy, by i ten czas był czasem zachęty, zbudowania, posilenia dla nas. Błogosław to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Panie, potrzebujemy Ciebie na każdą chwilę. Gdziekolwiek jesteśmy, na wszystkich naszych drogach, chcemy pamiętać o Tobie i pragniemy czcić Ciebie, do czegokolwiek przykładamy rękę, czymkolwiek się zajmujemy, cokolwiek oglądamy, czegokolwiek słuchamy. Pragniemy, by było to czyste, by było to sprawiedliwe, by nas to zbliżało do Ciebie, ubogacało nasze życie. Prosimy, Ojcze, strzeż, chroń nas, prowadź i używaj nas dla Twojej chwały. Pomóż nam być Twoimi świadkami dla naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, współpracowników, kolegów, koleżanek. Boże, gdziekolwiek nas prowadzisz, pomóż nam jaśnieć Twym światłem i być wonią Chrystusa. Panie, za wszelkie Twe łaski, liczne dobrodziejstwa, każdy dobry dar, który pochodzi z góry od Ciebie, naszego Ojca Światłości. Dziękujemy Ci i wielbimy Ciebie. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Maciek Kownacki pozdrawiał. Dziękujemy. Michał. Dziękujemy. Siostry spotykają się we wtorek o 18:00 u Jagody. Zapraszamy serdecznie. I wszystkich też zapraszamy tutaj na środę na 18:00. Tak, były plany w pierwszą sobotę lutego, ale tutaj jedna siostra chciała być i pytała, czy nie moglibyśmy przełożyć na drugą sobotę. Adaś się pytał różnych osób, nie wszystkich. Jeśli ktoś z Was chciałby być na tym sobotnim spotkaniu, na którym będziemy... Kiedy są ferie, bo to może też... Od 9:00. Od kiedy? Od 9:00. W piątek, czyli... Zaczynają się ferie, to ktoś może gdzieś tam gdzieś nie wyjeżdżać. Czy ktoś z Was chciałby być na tym sobotnim spotkaniu i ta druga sobota na pewno nie będzie Wam pasować, a ta pierwsza by Wam pasowała? Czyli co robimy? Jola tak leciutko podniosła rączkę. razie ustalmy tą drugą, a jeszcze będziemy rozmawiać i najwyżej jeszcze czas. Czyli albo pierwsza, albo druga. Za tydzień się wyjaśni. Za tydzień jeszcze nie jest pierwsza, prawda? Czy to już? A, już, bo to już 27 dzisiaj. A ty, Jola, byłaś ostatnio? Byłaś ostatnio. Justa też była ostatnio. No to zróbmy pierwszą. I drugą. Może te ferie też coś tam zaważą. Teraz tak mówimy, ale potem się może okazać jeszcze, że coś tam wypadnie. Czyli robimy w pierwszą sobotę, czyli za tydzień, w tą najbliższą sobotę. Spotykamy się o godzinie 10 i kontynuujemy temat zbawienia. Co jeszcze? Online. Możemy podłączyć, chociaż powiem szczerze, że to jest dosyć trudne, żeby to nagłośnić. Chyba że postawimy ten mikrofon po środku, wtedy tak. Chociaż zachęcamy do obecności oczywiście. Jak ktoś nie może być, no to pewnie może posłuchać, ale gorąco zachęcamy, żebyście byli, ponieważ to ma być taka interakcja między nami i zachęcamy do tego, żeby aktywnie brać udział też w tym spotkaniu. Jest to czas też naszej wspólnej modlitwy, także zrobimy. Zrobimy tak, jak transmisję mamy w niedzielę. Na tym samym kanale puścimy, że tak powiem, transmisję z tego naszego rozważania. Mam nadzieję, że to nie zachęci kogokolwiek, kto chciałby przyjść, żeby po prostu zostać w domu i słuchać. Jedna siostra myślała, że dzisiaj jest Agapa i przyniosła ciasto. Także za chwilkę zachęcam do skonsumowania tego ciasta. Będzie herbatka czy kawa i jeszcze zachęcam, by porozmawiać ze sobą, pobyć jeszcze chwilę. Amen.